18. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 października. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Odrzucony pozew prezydenta Gdańska przeciwko kandydatowi Zjednoczonej Prawicy. W Lublinie manifestowali zwolennicy i przeciwnicy Marszu Równości. Nie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w tej sprawie. Grupa europosłów naciska na szybkie wprowadzenie jednolitych ładowarek do tabletów czy małych kamer. Sąd w Gdańsku oddalił pozew prezydenta miasta Pawła Adamowicza przeciwko kandydatowi Zjednoczonej Prawicy Kacprowi Płażyńskiemu. Sprawa była rozpatrywana w trybie wyborczym. Adamowicz żądał sprostowania wypowiedzi Płażyńskiego dotyczącej połączenia tramwajowego do dworca PKP we Wrzeszczu. Według pozwanego rozprawa była stratą czasu. Sprawiedliwości stało się zadość. To było wszystko niepotrzebne tak naprawdę. Ja swoją wiarygodność mam, ją sąd również obronił. Prezydent Gdańska zapowiada apelację. Korzystamy z praw nam przysługujących. Jeszcze przed nami druga instancja. Ostatecznie najważniejsza jest opinia oczywiście samych gdańszczan, samych wyborców. Wyrok jest nieprawomocny. Z powodu braku kworum nie odbyła się sesja Rady Lublina w sprawie Marszu Równości. Wniosek o cofnięcie zgody na marsz złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości. Na sesję nie przyszli radni Platformy Obywatelskiej i Wspólnego Lublina. Przed budynkiem protestowali zwolennicy marszu i jego przeciwnicy. Jestem gejem i mieszkam w Lublinie. Zawsze było to miasto przyjazne dla LGBT, ale nagle wyłoniły się tu pokłady nienawiści. Jestem wstrząśnięty tymi atakami. Proszę, nie zachowujmy się wobec siebie w taki sposób. To nie przystoi osobom kulturalnym. Temu miastu ten marsz nie przystoi. Lublin miastem bez wyjazdu! Marsz Równości ma przejść ulicami Lublina za tydzień, w sobotę 13 października. Polskie społeczeństwo jest jednym z najbardziej proeuropejskich, a polski rząd opowiada się za silną Unią Europejską i nie dąży do wyjścia ze wspólnoty. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz zapewniał o tym podczas debaty Fundacji imienia Stefana Batorego. Gdzie jest zagrożenie dla integracji? Jaki polexit? O czym my mówimy? To w ogóle nie wchodzi w grę. No to ktoś mówi o jakichś niestworzonych rzeczach. Ja nie widzę żadnej siły poza w parlamencie. Natomiast jest oczywiście na zachodzie. Oczywiście tam są bardzo silne siły i one rosną, prowadzące do rozbicia Unii Europejskiej. Debata odbywała się pod hasłem Polska w świecie kryzysów. E-booki, tablety czy małe kamery wideo powinny mieć jednakową ładowarkę. Grupa europosłów uważa, że to ułatwiłoby ludziom życie i naciska na szybkie wprowadzenie jednolitych ładowarek. Przypomina, że po zastąpieniu 30 różnych ładowarek do telefonów komórkowych jednym złączem micro USB, teraz przyszedł czas na inne przenośne urządzenia. Dyskusja o jednej uniwersalnej ładowarce pasującej do wszystkich modeli urządzeń elektronicznych toczy się w Unii od ponad 10 lat. W 2011 roku najwięksi producenci komórek porozumieli się i zdecydowali o ujednoliceniu standardów. Do porozumienia nie przystąpił wtedy Apple, ale na tym zmiany się skończyły. Dlatego grupa europosłów z 4 frakcji mających większość w Europarlamencie zaapelowała do Brukseli, by uregulowała prawnie te kwestie. Ale Komisja Europejska na razie analizuje sytuację i niechętna jest przymuszaniu producentów regulacjami. Ale kiedyś Komisja już regulowała rynek, zmuszała operatorów komórkowych do obniżenia cen roamingowych. Teraz europosłowie oczekują, że będzie równie stanowcza wobec gigantów produkujących sprzęt elektroniczny. Niektórzy przyznają jednak, że ów giganci są niezwykle silni i lobbują za pozostawieniem status quo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wszędzie dużo słońca, a na termometrach wysokie temperatury. W Gdańsku i Olsztynie 18 stopni, w Toruniu 19, w Łodzi 20, w Lublinie i Zielonej Górze 21, w Krakowie i Opolu 22, w Katowicach i Rzeszowie 23 stopnie. W niedzielę, czyli jutro od 16 do 23, ale będzie więcej chmur i ma padać. Trójka. Program Trzeci. Polski Beat. Gredowi moje teksty. Tłumaczy syn sąsiada, ten niewiele klei, bo ma już swoje lata, a mało lata, kiedy słucha, pilnuje tata i kaszle na przekleństwach. Koniec świata, soku wjeżdża, weź coś na znieczulenie. Niektórzy mówią, że dziurawe mam kieszenie, bo ciągle wpada hajsa, ja ciągle go wydaję. Żyć trzeba umieć, a nie kitrać jak frajer. Przewidziałem tutaj kiedyś, ile kłębo będzie wart. Kubuś, trzymaj przy orderach, nie pokazuj im kart. My mamy fart, że żyjemy tak, bo umimy nie jak hitra baba. Co se zajął mała trzy cytryny, chcę napawać się tą chwilą. Wiem, że nie było nigdy lżej, chcemy być wyżej. Mój lot, zgarniamy wszystko, wcale nie siłą, bo żyć trzeba umieć, co by się nie urodziło. Ja słucham mało latu, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham z gredów, żeby wiedzieć, jak było. Jedni i drudzy słuchają słów moich. Życia umieć, co by się nie wydarzyło. Ziomuś se do tego teraz szura nogą, a turystki obok z mokrych palców robią zip składu logo, żadna nie jest zawstydzona. Nowa szkoła na dancefloorach, głos sokoła na strefach VIP. Goście wołają ochronę, bo wjechał zip i wszystko jest dozwolone. Już dziewczyny ich otoczyły mnie kordonem. Trzeba umieć żyć, z góry nic nie jest ustalone. Masz śrubokręt, bo ten beat wykręca śruby w furach. Robię cardio w klubach, nie jeden tu prawie umarł. Spotkaliśmy się na dole, jak wynosił śmieci. Już drugą dobę Stefan w klapkach i skarpecie. Na balecie leci, to teraz modne, więc łapiec rok maniurek. Kolejny selekcjoner na nasz widok znów odpina sznurek. A w poniedziałek maile, spotkania i zarząd. Żyć trzeba umieć, bawić się i wyjść z twarzą. Ja słucham mało latów, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham z gredów, żeby wiedzieć, jak było. Jedni i drudzy słuchają słów moich. Życia umi, co by się nie wydarzyło. Elo, soku, soku. Jeszcze nie z gred, już nie mało lat. Aha. Marta Malinowska i Hirek Wrona, witają Państwa w audycji Polski Beat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się, Marta, czujesz? Bardzo dobrze, a ty, Hirku, jak się czujesz? Znakomicie, tym bardziej, że ten utwór Sokoła przypomniał mi o tym, że tak naprawdę, to gdybyśmy tak spojrzeli w swoje metryki, aczkolwiek być może nie powinniśmy tego robić, to ty jesteś właśnie tą małolatą, a ja jestem tym zgredem. A właśnie myślałam, że my jesteśmy akurat tutaj w tej wspólnej grupie, że jeszcze nie zgredę, a już nie małolatę obydwoje. Nie, jeszcze, umówmy się, że jednak jesteś jeszcze małolatą. Ale trochę o nas to nagranie, prawda? Tak, trochę o nas i rzeczywiście o takim tandemie, który małolaty wiedzą, co się kroi, a zgredy tak warto czasami ich posłuchać, żeby wiedzieć, jak było, albo przynajmniej skorzystać z ich mądrości. Chociaż ja ci powiem, że ja korzystam z mądrości wielu starszych, dużo ode mnie jeszcze osób. Mam takich kolegów, którzy mają nawet po 80 kilka lat i są to niezwykle mądrzy ludzie. Nie wątpię. Naprawdę warto by posłuchać ich o tym, co mówią, jak mówią. I wydaje mi się, że czasami bardzo żałuję, że nie słuchałem ich wcześniej, bo mógłbym być może jakoś inaczej zrobić. Ale my jesteśmy audycją muzyczną, a nie filozoficzną. To jest projekt Tymczasem i to jest jakby kolejny przykład na to, że wielkie korporacje potrafią sponsorować dzisiaj w sposób należyty kulturę. I takich projektów jest bardzo dużo i trzymajmy kciuki, oby było jak najwięcej. A tobie podobał się w ogóle ten utwór? Powiem ci szczerze, że jakby tak staram się dosyć zachowawczo podchodzić do całej tej serii muzycznie i traktuję ją bardziej jako eksperyment niż jako rzecz, którą oceniam w kategoriach, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Kilka wykonań na pewno jest zaskakujących i zaliczam do nich to Sokoła. Tak po wielu przesłuchaniach myślę, że no to jest czołówka chyba jednak z tych kawałków, które tutaj się ukazały. Poza tym Sokół jednak to jest Sokół i tyle. No jakby nie było, prawnuk Stanisława Wyspiańskiego, a to zobowiązuje. Oj, widzę, że dzisiaj masz taki nastrój tutaj mocno do przeszłości się odwołujący. Mocno do przeszłości odnoszujący. A to dobrze, że ja dużo nowej muzyki przeniosłam, żeby to zrównoważyć. I bardzo dobrze, właśnie o to chodzi w naszej audycji. Ale zostajmy jeszcze przez chwilę przy projekcie Tymczasem i posłuchajmy sobie Sitka. wokół palca i wraca. Jak już zrobię fortunę, obym nie wpadł w hazard. Mogę poczuć się wolny z samolotu, skakać. Gorzej będzie, jak zginę przechodząc na pasach. Jak mnie widzisz na bloku, to bierz ze mnie przykład. Mogłem stać na rogu, ale cel byłby wygrać. Dzisiaj nie obchodzi mnie wykłócanie, co rapem jest. Robię to naprawdę nieważne, co myśli tamten łeb. Powiedz mi, gdzie tyle byłeś, gdzie ty byłeś, jest. Musiałem sobie wydać trochę floty, wiesz. I nie czuję żadnych zmartwień, jak mój ziomu Quebo. Limit nie upływa, jak poczujesz niebo. Pytają mnie o drogę, mówię, chodź za mną. Pytają, czy ustoję tyle chłop w plecy. Pytają, czy pomogę, nie wiem, czy warto. Robiłem to przez lata, teraz te pęgi. Mogę pojechać chęt i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie. Mogę pojechać chęt i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie. Mogę nie doczekać jutra odciekania na zmiany i ubijać się do lustra, jakbym siedział z kuflami, albo być kowalem losu swojego, klecić ze stali. I dla tych ziomali zostać zapamiętany w tym. Ja nie łamię reguł, ja z reguły je zmieniam. I 7-1 bądź ze mną, kto was wyniósł na lega. Znów, kiedy światła gasną, wcale już nie widać szkół. Nie pytałem ich o zdanie, kiedy brałem swoje tu. Mówią, nie oczekuj wiele, to się nie zawiedziesz. Co mnie nie zabije, to nie wbije w glebę. Tyle razy miałem dosyć, brali mnie za wroga. Jak żyjecie się lepiej, będą atakować. Uśmiecham się do siebie, bo wiem, że mam powód. Mogę zwiedzić cały świat, tak jak robi Sokół. Co ci daje siłę, co ci daje motywację? U mnie ciągle jest jak zowa, na co jeszcze stać mnie. Mogę pojechać chęt i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie. Mogę pojechać chęt i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie. Wcześniej słuchałaś Sitka, czy tak niekoniecznie? Ja znam, powiem ci szczerze, Sitka od chyba jego pierwszych nagrań, dlatego że to jest raper wrocławski, a we Wrocławiu scena lokalna jakby jest śledzona dosyć intensywnie, bo też powiedzmy sobie szczerze, no nie jest jakoś bardzo rozbudowana. I pamiętam pierwsze nagrania Sitka i pamiętam, jak duże nadzieje były z nim wiązane wtedy jeszcze w wytwórni Lucky Dice, która jakby wzięła go pod swoje skrzydła, i te wieloletnie oczekiwania na debiut Sitka i to wszystko, co wydarzyło się wokół. Trochę trzeba było czekać, byli tacy, którzy nie wierzyli, jakby cieszę się, że udało mu się odnaleźć swoje miejsce i też pamiętam, że Sokół był jednym z tych raperów, którzy bardzo chętnie promowali Sitka gdzieś tam na początku jego drogi, więc myślę, że nie bez znaczenia jest dla niego uczestnictwo w tym projekcie, gdzie właśnie się z Sokołem wymieniają na swoje utwory. Tam jest jeszcze PZ, ale to być może następnym razem zagramy, żeby nie było za dużo. Natomiast jeszcze a propos Sitka, przypomniałem sobie taką historię sprzed bardzo wielu lat, która cały czas właściwie trwa, takiego krakowskiego dancehallowca, rapera Mercedresu, taką ma ksywkę. Teraz gdzieś tam spotkałem go niedawno w Warszawie, gdzieś tutaj krąży po stolicy i cały czas mówi, że nagrywa płytę. Ale pierwszy raz usłyszałem, że nagrywa płytę w 2000 roku, czyli minęło 18 lat. On cały czas tę płytę nagrywa. Nawet popełnił kiedyś kilka nagrań dla Asfaltu. Tytus chciał mu wydać, naprawdę chciał mu wydać płytę, bo bardzo w niego wierzył, ale jakoś tak Mercedresu zaginął w akcji. No i później się odnalazł, ale już zupełnie jakby na nowym froncie robót i teraz znowu od początku zaczyna. A naprawdę kiedyś to był bardzo utalentowany człowiek. No niektórzy najlepiej się czują właśnie w tej roli, jakby ciągle robię to, a że do tego w ogóle nie dochodzi właśnie. Dobrze, następny artysta, który się u nas pojawi, to człowiek, który potwierdza moją teorię, że jeśli weźmiesz skrzypce do ręki, to tak naprawdę już w muzyce zostaniesz na zawsze, bo to się nie zmienia. Posłuchajmy. smutno będzie ci, w melancholii sobie gni, w głowie wielką bitwę mam. Choć śpiewasz, coś znaczysz i pawie pióra stroszysz, odkryjesz, zobaczysz, jak zimą latem zmrozi owoce znajome, lecz smaku już nie mają. Upijesz wspomnienia, lecz wrócą z bólem głowy. Jak nikt znałaś mnie, jak nikt znałaś mnie, jak nikt znałaś mnie, jak nikt znałaś mnie. Mechaniczny dach na ocean porwał nas, długie lato dając nam dojrzałe owoce, latają nad falami. Tam jesień grasuje, tu pachnie aniołami. Znasz to dobrze, znasz. Byłaś ze mną wtedy ty, moją tatwą małą mi. I chciałem, kochałem, myślałem to na zawsze. Ratunku wołałem, sklejaj moją tatwę. Owoce bez smaku już nimi są pachną. Otwieram skrzynię zamkniętą. Powiedziałem o tych skrzypcach. To oczywiście dotyczyło Ralfa Kamińskiego, który rozpoczynał swoją edukację muzyczną od szkoły muzycznej, grając właśnie na skrzypcach, a później to już poszło z szkoła muzyczna bodajże w Gdańsku chyba i jakoś tak się zaczął rozwijać. Widziałem się z nim dzisiaj. Przemiły człowiek, pięknie śpiewający, taki otwarty w ogóle na świat, ciekawy świata bardzo. No i Szattu się jeszcze pojawił, który jest, nie ukrywam, że jest takim jednym z moich ludzi, których bardzo lubię. A dalej według mnie niewystarczająco doceniony w polskim środowisku muzycznym, bo przecież Szat to chyba jednych z czołowych postaci, jeśli chodzi o też taką bogatą, nowobitową produkcję, a gdzieś tam cały czas jak taka szara eminencja muzyczna działa, gdzieś w tym drugim rzędzie. I mam nadzieję, że będzie się jego historia trochę zmieniała, bo wiem też, że Szat ma plany wydawnicze naprawdę poważne na najbliższe miesiące, nie tylko z krokami, ale też solowe. I podobno ma być jeszcze bardziej eksperymentalnie niż było wcześniej, także z dużą nadzieją czekam na to na pewno, co Szat będzie nam proponował. Tutaj akurat ze składanki Flirtini, więc skoro jesteśmy w tym obszarze muzycznym, to warto wspomnieć też o Suwalu, który za chwilę się pojawi i również z tej serii wydawniczej jest znany, ale teraz kilka właściwie tygodni temu zaserwował swoją autorską epkę. Tam są 4 nagrania, ale na każdym z nich jest wokalistka lub wokalista gościnnie, więc nie ma nudy instrumentalnej, są wokale, dużo się dzieje, jest naprawdę całkiem ciekawie. No właściwie Marta wszystko powiedziała, proszę bardzo, gramy. Bardzo ładne. No pewnie, że tak. Wszystko... Ale cała płyta będzie? Jest epka na razie, czyli epka. Są 4 numery. Pewnie gdzieś tam kiedyś się wydarzy cała płyta, bo wiem, że Suwal to jest taki producent, czy taki typ producenta, który w pół godziny potrafi zrobić kawałek godny słuchania. Więc gdyby mu się chciało, to by mógł taką płytę pewnie wydać. A dlaczego mu się nie chce? A to już jego musimy tu zaprosić do studia. Wy młodzi jesteście tacy trochę leniwi. Już leniwi. Tak. Dopiero co wydał materiał, a tu już leniwy, prawda? Bo za mało nagrań. Płytę na przykład. Prince na przykład kiedyś wydał 6 płyt w ciągu dnia, albo na przykład taki Madlib, to już jest co prawda średnie pokolenie, a nie to najstarsze, to policzyłem, że kiedyś 12 płyt w ciągu jednego roku wydał. A Frank Zappa ile wydawał płyt? To ja proponuję, żeby zrobić takie wyzwanie dla młodych polskich producentów. Tak. Kto więcej da radę? Kto więcej, kto lepiej, tak. No dobrze, to był Suwal, Michał Sobierajski, epka. Teraz będzie taka propozycja, która chyba trochę bardziej do mnie pasuje, bo mamy orkiestrę bardzo poważną, 10-osobową z Warszawy. Bardzo długo już z sobą grają i zresztą to słychać. A tobie się podobają, czy nie? Tak, ale tak pomyślałam, że im jest łatwiej płytę nagrać, bo tam jest 10 osób, a Suwal jest sam. No dobrze, to posłuchajmy. Pionity. I'm Trochę w sensie organizacyjnym przypominało mi to ten P-Funk George'a Clintona. Natomiast muzycznie oczywiście to zupełnie coś innego. Utwór nazywa się Streets, czyli ulice. Nagranie pochodzi z albumu Pulp, wydanego w tym roku. To jak, Marta, przyjmujesz? Nie, no groovy. Tutaj wszystko, myślę, jest na miejscu tak, jak powinno być, więc to chyba jest najważniejsze przy funku i przy wszystkich pochodnych podgatunkach funkowych. Wiesz, zwracamy uwagę na taką bardzo ważną rzecz w programie Start Nagranie, czyli radość z muzykowania. I tutaj to właśnie jest, to jest najważniejsze. No dobrze, to teraz będzie coś, co może ci się spodobać, czyli Kirk. Niezły odjazd, proszę pani. Dla mnie w granicach normalności. Czyli taki twój pop, tak? Tak. Antonina Nowacka głosy, Paweł Bartnik elektronika, Olgierd Dokalski trąbka i Filip Kalinowski gramofon. Z Filipem bardzo fajnie się o muzyce rozmawia. Nie wiem, czy miałaś kiedyś możliwość. Ja miałem. Osobiście nie, aczkolwiek chyba jeden z moich ulubionych wywiadów, rozmów o muzyce właśnie zrobiony przez portal Kolekcje, to jest ten z Filipem Kalinowskim, gdzie Filip opowiada o swojej kolekcji muzyki i zresztą on jest dziennikarzem, on wie, jak tak, powiedzieć on jest o płycie, żeby wciągnąć w tę historię. Tak, muzykiem, DJ-em bardzo fajnie to robi, to prawda. Natomiast Kirk to projekt, który właściwie nie ma żadnych ram stylistycznych. Posługują się fantastycznie tą elektroniką i jednocześnie cały czas bawią się nią. I pomyślałem sobie, że ponieważ żadna stacja radiowa ich nie chce grać, to my będziemy w Polskim Bicie prezentować ich kolejne bardzo dokonania. Bardzo popieram takie podejście do Kirk. Tak, bardzo proszę. To teraz pozostajmy przy takich muzycznych dziwolągach, co nie znaczy, że kogoś chcemy obrazić. Absolutnie. Po prostu to są artyści poszukujący, którzy tworzą zupełnie nową rzeczywistość i można powiedzieć trochę przyszłość polskiej muzyki. A tutaj nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że jest dialog między tymi dwoma utworami. Więcej kawy i tym, które... Tak. Tak, zagramy za chwilę, chciałam prawda. Tak dodać. To bardzo proszę, bo to Marta tę kolejność akurat tutaj ułożyła. No bo jeśli najpierw więcej kawy, to później, jeżeli porcelana, to wyłącznie tak. To Reniusis. Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka, której nie żal pod butem dragarza lub gąsienicą czołgu. Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby nie było przykro podnieść się i odejść. Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce. Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci. Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć, gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki. Na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy lub świat. Można się przyzwyczajać. Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Kto ci powiedział, że można się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Nigdy w świecie czuł się jak u siebie w domu. Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie czuł się jak u siebie w domu? można się przyzwyczajać. Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Och, kto ci powiedział, że można się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Myślała, że kiedyś będziesz grała w swojej audycji Reniusis? Nie sięgam tak daleko pamięcią, może w dzieciństwie wczesnym. Właśnie te wybiegi młodzieży dzisiejszej. Po prostu jak coś, to nie pamiętają i tyle. Ten głos na początku należał do aktora polskiego, znakomitego Jakuba Gierszała. I proszę zapamiętać te słowa, które kiedyś teraz powiem. Kuba zagra kiedyś Davida Bowiego w jego filmie autobiograficznym. Proszę mi wierzyć, że nie ma na świecie aktora, który byłby a. bardziej podobny, b. bardziej charakterologicznie pasujący do postaci Davida Bowiego, c. który potrafiłby go równie dobrze zagrać, bo Kuba jest świetnym aktorem. Nie będę się z tobą na pewno o to zakładać, bo myślę, że mam duże szanse przegrać. Na pewno ten utwór, czyli Jeżeli porcelana to wyłącznie taka z ostatniej płyty Reniusis, to jest jeden z mocniejszych momentów na tej płycie i myślę, że no to zaproszenie właśnie Jakuba Gierszała było naprawdę trafionym pomysłem. Dobrze, następny utwór ty przyniosłaś. Może przynajmniej jednym zdaniem wprowadź go. Davos Gdokta. Davos Gdokta tutaj jakby wykonał robotę za nas i nazwał ten kawałek tak, żebyśmy go nie musieli zapowiadać, a właściwie żeby go zapowiedzieć jako piękna piosenka. Taki jest tytuł. No, proszę bardzo, trudno się mówi. Bardzo elektronicznie się zrobiło. Piękna piosenka. to tytuł tego utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą. To nie jest piosenka, tylko utwór instrumentalny. Wprowadziliśmy słuchaczy w błąd. Nie, no przecież tytuł to jest piękna piosenka. Ja rozumiem, tylko że piosenka to składa się z muzyki i z tekstu śpiewanego albo mówionego. A tutaj nie mieliśmy żadnych dźwięków innych poza komputerem. To może producent chce nadać nowe znaczenie piosence. Albo może chodzi o to, że piękna piosenka to jest zupełnie coś innego niż piosenka. Mam czasami wrażenie, że dla twojego pokolenia to liczy się tylko to, żeby było tak umpa umpa, a później to już w ogóle reszta nie ma żadnego znaczenia. No, może jak jeszcze poprowadzimy tę audycję dłużej razem, to przekonasz się, w jak głębokim błędzie jesteś. Dobrze, oby. Ja się lubię mylić. Naprawdę lubię się mylić i chętnie przyznaję się do wszystkich swoich błędów. Ale nie będziemy tutaj roztrząsać filozoficznych problemów naszych. Posłuchajmy teraz duetu ze Śląska. Tam się w ogóle bardzo dużo rzeczy dzieje. Byłem niedawno w Katowicach i dostałem w Nowotelu taki pokój, gdzie mogłem zobaczyć sobie NOSPR, później to całe centrum, gdzie znajduje się w Tauron Festival. Gdzieś tam spodek widać było, gdzieś tam widać było to centrum kongresowe, czyli takie magiczne miejsca, gdzie odbywa się co roku mnóstwo koncertów. I pomyślałem sobie, jejku, niesamowite, na ilu koncertach w tym miejscu byłem. I jak sięgam po nagrania Palmer Eldritch, którzy za chwilę wystąpią, to zawsze kojarzy mi się to z Rafałem Samborskim, który pięknie o muzyce pisze i bardzo mądrze. No i w ogóle właśnie z tym Śląskim, takim bardzo muzycznym. O, to posłuchajmy. Kiedyś Śląsk stał hard rockiem i bluesem, trochę nawet reggae, później rapem, a teraz elektroniką. I to jaką elektroniką? Tam wykonawców, którzy właśnie robią fantastyczne brzmienia takie industrialne, są, jest cała masa. Rafał Samborski i Piotr Markowicz to duet Palmer Eldridge. Mam nadzieję, że niebawem pojawią się również jako nasi goście. No wniosek jest taki, że Śląsk po prostu zawsze jest ten krok do przodu w kontekście polskiej sceny i u nich naprawdę dużo się dzieje takich właśnie rzeczy. Tak, ale tam jest kilka fajnych festiwali też. O, pewnie. I wielu artystów przyjeżdża. Poza tym wiesz, zawsze mówię, że komunikacja jest bardzo istotna również w muzyce, a tam jest znakomita droga i do Czech, i na Słowację, do Niemiec autostrada, można szybko dojechać. Wszędzie właściwie stamtąd się fantastycznie jeździ. Ja mam dużo znajomych z tamtego rejonu i rzeczywiście komunikacja z nimi jest zawsze na wysokim poziomie, o tak. No dobrze, to Marta, ponieważ ty przyniosłaś kolejne nagranie i to będzie już ostatni utwór dzisiaj, to bardzo proszę, zapowiedz go. Tak, jakoś z mojej strony dzisiaj dużo wrocławskich muzyków. Ciekawe dlaczego. Kolejny z nich, czyli duet Oxford Drama, ich ostatnia płyta Songs Be Kind. Tak na pożegnanie, żeby być miłym dla siebie. Dobrze, to będziemy bardzo mili. Grażyna Czkowska zrealizowała dzisiejszą audycję, a w studiu mówili do państwa Marta Malinowska i Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. wtedy sama. It will be over, but I promise I will say the same. Please forget the changes after the summer. It will be over, but I swear I'll say the same. Please forget. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało, obiektywnie.